dat mensen ook veilig op die plek komen en niet in het wilde weg door de regio gaan reizen, wetende dat er op dit moment oorlogshandelingen in de regio plaatsvinden. KLM wil er uit veiligheidsoverwegingen verder niets over kwijt. Het vliegtuig komt vannacht of morgenochtend aan op Schiphol en of er later nog meer vluchten komen is niet bekend. Burgemeester Halsema is verbijsterd dat politieagenten uit het hele land massaal in het dossier van Lisa hebben lopen neuzen. De meeste hadden niets met de zaak te maken. Justitieminister Van Wil vindt het onacceptabel, maar... Het is heel menselijk, denk ik. Tegelijkertijd wat ik zeg van de politieorganisatie verwachten we dit niet. Laat dit een heel duidelijke en pijnlijke wake-up call zijn. De autoriteit persoonsgegevens had ook wel beter verwacht van de politie. Elke agent die heeft gekeken krijgt een gesprek en als het nodig is volgen er maatregelen. Lisa, haar familie kan het allemaal nauwelijks geloven. Premier Rob Jetten is voor het eerst bij Ursula von der Leyen geweest van de Europese Commissie. Het was zijn eerste bezoek aan Brussel als premier. Von der Leyen zei dat ze veel verwacht van het nieuwe Nederlandse kabinet. En sommige Paralympiërs die moeten omreizen deze week naar de Spelen in Italië vanwege de sluiting van het luchtruim in het Midden-Oosten, zegt het Internationaal Paralympisch Comité. Door de oorlog is het luchtruim in ieder geval boven Iran, diverse golfstaten en elders in het Midden-Oosten gesloten. Krijg je nog het weer? Het koelt hard af. In het noorden gaat de temperatuur naar het vriespunt en het kan ook mistig zijn vannacht. Morgen begint lokaal mistig, later op de dag overal zon en lokaal 16 graden. En tot zover het 538 nieuws en over een half uurtje meer. En dan verkeer graag, Jelte. Het is druk, er staan 59 files. De langste nu op de A15 tussen Ridderkerk en Gorkum. Daar staat voor Gorkum een half uur. En de andere kant op, A15 Gorkum-Ridderkerk voor Hardingsveld-Giessendam, 38 minuten. A28 Utrecht-Zwolle, daar tussen Soesterberg en Amersfoort door een auto met pech, een file van 36 minuten. En flitsers zijn er ook een heleboel zelfs. Op de A2 Utrecht en Bos staan ze bij 94.2. De A4 Delft-Schiedam bij 61.3. En op de A6 tussen Emmeloord en Lelystad bij 105.5. De A7 Drachten-Heerenveen 155.3. A12 Zoetermeer-Gouda bij 19.5. Nog eentje op de A12 tussen Ede en Arnhem bij 111.8. En op de A59 Breda-Den Bosch staan ze te controleren bij 102.7. De laatste op de A73 Venlo-Echt bij 26.3. De nieuwe elektrische Suzuki e-Vitara is een zakelijke auto, kampeerauto en als je de achterbank verschuift past er nog meer in de auto. We weten niet precies wat je ermee gaat doen, maar we hebben er wel voor gezorgd dat het allemaal kan. Suzuki, serious about fun. Ja, lieve mensen, pak dat voordeel en neem nu Select. Want met Select van Bol bespaar je namelijk nog meer. Nu extra korting op heel veel producten. En je betaalt het hele jaar geen extra verzendkosten. Klinkt goed, toch? Probeer Select nu 30 dagen gratis. Ga snel naar Bol. Let's go! Of je hem nou gebruikt als kampeerauto of relax naar je werkauto, je rijdt de Suzuki e-Vitara al vanaf €31.995. Geen borrel zonder Kippie Plank. Bestel online of kom naar de winkel. Kippie! Kies voor een stijlvolle basis bij Karwei. Nu tot wel 50% korting op bijna alle vloeren. Karwei, maak het mooier. Volgende week. De 538 Stemmenjacht. Speel mee met de jacht op €100.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. De 538 Middagshow. Welkom, het is 5 uur en je luistert naar de 538 Middagshow met Adam Lambert Show. Eerst Bruno Mars. Radio 538. Yes, you did. Ooh, so girl, if you talk like you walk, come and talk to me. But look here, it would break my heart, break my heart, break my heart if I find out you can't move. You better show me now, show me now, show me now. 'Cause when I take it to the floor, growing tree. But what good is beauty if your booty can't find a beach? I don't wanna know, girl, so please don't do that to me. Cause it would break my heart, break my heart, break my heart if I find out you can't move. You better show me now, show me now, show me now. Cause when I take it to the floor, I just might. De 538 ochtendrun. Ja, volgende week zaterdag, dan is het zover. Oh, het wordt een groot event. En het is al natuurlijk al een paar keer geweest. En het is elke keer groot succes geweest. Maar we willen het een nog groter succes maken. De 538 ochtendrun proberen we zoveel mogelijk geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum. En we hebben hier bij de middagshow hadden we een ideetje en we hebben iets bijzonders ontwikkeld. Samen met de kinderen die luisteren naar dit radioprogramma. Die hebben namelijk gevraagd om tekeningetjes in te sturen voor een zweetbandje dat we dan willen verkopen. En de opbrengsten daarvan gaan dan naar het Prinses Maxima. Ja. Dus al die kindjes die mee hebben gewerkt aan dat zweetbandje, ontzettend bedankt. En we hebben een hele bijzondere, een hele speciale, die hebben we hier in de studio. Ze is gisteren 7 geworden. Ja. Een groot applaus voor Edien! Edien! Hi! Hi! Welkom in de studio! Hoe vind je het hier? Leuk. En hoe was je verjaardag gisteren? Leuk. Wat heb je gedaan? Heb je iets gedaan? Op trampoline gesprongen. Oh, leuk. En taart gegeten. Oh. Ja, dan is het de echte verjaardag geweest. Heb je leuke cadeautjes gehad? Ja. Wat was het leukst? Een springtouw. Leuk. Oeh. En heb je veel troep gemaakt? Nee. Oh, heel netjes. Oh, dus je hoeft het heel ook niet netjes op te ruimen. Dat is heel netjes. Heb je nog getekend? Ja. Wat heb je getekend? Regenboog. Een regenboog. En voor ons heb je ook getekend, hè? Ja. Want Edien, we proberen heel veel centjes op te halen voor het Prinses Maxima Centrum. En dat ken jij ook, hè? Ja. Waar ken jij het Prinses Maxima Centrum van? Omdat ik daar ziek ben geweest, ken ik het heel goed. En hoe is het nu met je? Goed. Want je bent weer beter, hè? Ja. Dat is wel heel fijn, hè? Heel fijn nieuws. Want hoe vond je het in dat Prinses Maxima Centrum? Fijn. Waren er veel lieve mensen? Ja. Ja? Nou, en ze hebben je beter gemaakt, dus ze kunnen ook nog wat. Ja. En wil jij vertellen wat je had getekend? Want dat is uiteindelijk ook op het bandje terechtgekomen. Maxi. Maxi. En wie is Maxi? Dat is een knuffel van Prinses Maxima. En hoe ziet Maxi eruit? Is dat een hond, een kat, een lieveheersbeestje, een kangoeroe, olifant? Het is een oranje worm. Oh, worm. Ja, we zagen die binnenkomen en dachten meteen, hoe gezellig is dit? Want die heb jij voor ons getekend, hè, Edien? Maxi. Maxi, ja. Maxi, die heb jij getekend. En het leuke is, Edien, die is dus op ons zweetbandje terechtgekomen. En als dankje wel daarvoor hebben we gevraagd of jij hier naartoe wilde komen naar de studio. Want jij mag het bandje onthullen. Jij mag het bandje uitpakken en dan aan iedereen laten zien. Hoe vind je dat? Leuk. Leuk? Kun je een beetje uitpakken? Ja. Oké, het hoeft niet netjes, hè? Je mag lekker scheuren. Ze heeft gisteren geoefend. Oh, goed zo. Ja, natuurlijk. Op de verjaardag. Ja, ja. Ja. Lekker scheuren. Maak alles maar kapot. Behalve die bandjes natuurlijk. Ja, het is goed ingepakt. Ja. Daar is hij! Ja! Wat zie je voor iedereen die zit te luisteren, Edien? Hoe ziet hij eruit? Maxi met een poppetje, een regenboog en een ster. En een hardloopmeisje. En welke kleur heeft hij? Paars. Hij is paars, met allemaal mooie tekeningen erop. En wat vind je ervan? Leuk. Vind je hem mooi? Mm-hmm. Vind je dat Maxi er goed op staat? Want dat was wel onze zorg. Ja. Dat we dachten, die moet goed op het bandje. Ja, hè? Het is echt Maxi. Nou, Edien, het leuke is, deze mag jij natuurlijk gewoon hebben van ons. Deze is voor jou. Past hij een beetje om je pols? Kijk maar, ja, gaat hij goed? Ja. Zit hij lekker? Nou, en heb je hem nodig? Want ben je er zelf ook bij, zaterdag? Ja. Oh, wat goed. Je gaat lopen, ga je? Ja. Maar Edien, we moeten nu even wat zaken gaan doen. Ja. Dit wordt even belangrijk, want we gaan natuurlijk iedereen die nu zit te luisteren... we willen natuurlijk dat die centjes gaan geven voor het Prinses Maxima. Mm-hmm. Dus we moeten eigenlijk zeggen, jongens, help het Prinses Maxima... en doneer, zodat jij dat zweetbandje krijgt... en wij dat geld kunnen gebruiken om te geven aan het Prinses Maxima. Dus eigenlijk zeggen we kopen. Doe je mee? Ja. Kopen. Zo is het maar net. En dat kan je doen op 538.nl/zweetbandje. Ja. Dus daar naartoe. En wat moeten ze dan doen, Edien? Geld ophalen. Juist. En ze moeten kopen. En veel of weinig? Heel veel. Heel veel ja, geld. Precies. We willen heel veel geld. Jij kan dat zweetbandje nu gaan bemachtigen. Ja. Misschien meer dan een miljard. Meer dan een miljard. We willen meer dan een miljard. Ik hou je van, Edien. Heel goed. Edien wil een miljard en we willen Edien niet teleurstellen. Nee. Help alsjeblieft. De 538 ochtendrun en dus ook het Prinses Maxima Centrum. Het idee is dat jij dat zweetbandje kan bemachtigen door een donatie te doen. We hebben het heel simpel gemaakt. Het is echt rete makkelijk. Wil je helpen? Ga naar 538.nl/zweetbandje. En dat kan vanaf nu. Vanaf nu? Ja, nu kan het. Ja, nu. De website is geopend. 538.nl/zweetbandje. Daar kan je donatie doen. Krijg je dat zweetbandje en zo steun je het Prinses Maxima Centrum. Mag ik een groot applaus voor een van de kunstenaars van het zweetbandje. Een van de designers, Edien! Goed gedaan, Edien. En we zien jou de 14e bij de ochtendrun. Ja. Doei! Doei. Something in my body, something that's in my soul. Tells me you're somebody, someone I need to know. No, I can't leave this alone, if I just let this go. Don't wanna hear my heart say, I told you so. Okay, all night been looking on my life, trying to find something new. Nee. Maar je hoort nu te zeggen, de laatste bandjes. Ja, ja, wees er snel bij. Snel bij. Wees er snel bij. Op is op. Ja. Nee, maar het kan nu nog. Het kan nu ja, leuk. Ik zie wel in de app. Even kijken. Deze is van Daphne. Iedereen die zijn bevestiging van de bestelling naar ons toestuurt. Dat is wel heel erg leuk. Ja, de zweetbandjes. De middagshow zweetbandjes voor de ochtendrun van 538. Nu te bestellen. Ja, nu te bestellen voor het Prinses Maxima Centrum. Wij hopen... Oh. Edien was hier om nog even te vertellen over haar tekening en hoe ze er open was gekomen. Want ze heeft zelf in het Maxima gelegen. Knuffeltje Maxi gehad, dat was een oranje worm. En die is heel prachtig te zien op het zweetbandje. En we zien, nou, Edien zei, ze hoopt op een miljard. Op een miljard, dus ja. En daar gaan wij. Moeten we veel bandjes voor verkopen. Ja. Maar dat kan. Alles kan. Wil jij meehelpen? Wil jij de ochtendrun steunen? Alle opbrengsten, echt alles, ja, gaat naar het Prinses Maxima Centrum. Heel simpel, ga naar 538.nl/zweetbandje. Je kan dus zo'n zweetbandje kopen als je niet mee kan rennen of je kan niet meedoen en je wilt toch wat doen, koop je zo'n zweetbandje. Ja. En heel, heel eerlijk, de voorraad is niet oneindig. Nee. Dus, ja, het is heel goed, die drukt erop eigenlijk. Ja, maar het is er nog wel. In alle eerlijkheid, je kan ze nu nog bestellen, maar je moet er wel... Straks loopt iedereen ermee rond en dan ben jij diegene die dacht... ja, ik ga er morgen wel heen bestellen. Het start vanaf een tientje. En je kan altijd meer doneren natuurlijk. Zeker. Maar vanaf een tientje is zo'n zweetbandje voor jou. 538.nl/zweetbandje. Help ons, want hoe te gek zou het zijn... En heel veel dank alvast. Nou, precies. En hoe te gek zou het zijn als we gewoon een heerlijk bedrag... bij die donatie kunnen doen vanwege het zweetbandje. Dus 538.nl/zweetbandje. Dankjewel. It's all nightmare when you can still see the light. Can't find me, I'm not in the city tonight. I like your playlist, boy, turn it up a little louder. Road's empty, so you drive a little faster. It's like another taste tonight, but I'm feeling so high. Show my tan line. Hold me like the pebbles in your hand, initials in the sand, yeah. Summer isn't over yet. Skinny dipping with your heart out is my favorite part. Now we ain't gotta tell no one. A never-ending midnight sun. A never-ending midnight sun. Connected, I'm so in touch with it all. I feel protected by the moon and the stars. I'm walking barefoot, feel the grass in between my toes. Bombshell wind in my hair, baby, let it blow, yeah. It's been a while since I cried out for something so nice. Bye.

What game are we playing today? Ontdek de oorsprong. Steven, those days are really behind me. Van het iconische meesterbrein. There has been a break-in. Astounding. You should be a detective. Met Hero Fine Stephen, Donald Finn en Colin Firth. If you start wearing a hat like that, I will no longer be friends with you. Young Sherlock, een nieuwe serie. Vanaf woensdag alleen op Prime Video. Nu bij Quantum, alles voor je tuin. Zoals tuinstoel webbing van 75 voor 55 euro. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smin. Boost yourself. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Uitgerust aan je dag beginnen? A-Vogel Nachtrust met citroenmelissen helpt om lekker te slapen en uitgerust wakker te worden. Geeft geen gewenning. A-Vogel. Ervaar pure plantkracht. Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl. Bij Basic Fit sport je nu 4 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit. Nu in 3 nieuwe smaakcombi's. Begin met een zelfgemaakt bankje. En voor je het weet, geniet je van een nieuw tuinhuis. Deze vrijdag tot en met zondag met Praxis Plus. 25% korting op tuinhout bij besteding vanaf 20 euro. Als jij begint, begint de lente. Praxis. Vanaf de vannacht kans op mist en het gaat flink afkoelen. In het noorden gaat het zelfs vriezen. Morgen begint de dag lokaal mistig. Later op de dag weer overal zon en kan het een goede 16 graden worden morgen. Lekker. Dan verkeer graag, Jelte. Het is druk, 71 files en de langste staan nu op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Daar staat voor Den Haag-Zuid 1,5 uur. Op de A50 Eindhoven-Oost, daar staat voor Veghel-Noord 37 minuten. En op de A50 Oost-Eindhoven tussen Nistelrode en Veghel-Noord daar 41 minuten. Flitsers op de A2 Utrecht en Bos bij 94,2. Op de A2 tussen Echt en Maastricht bij 251,8. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij 100,4. En op de A4 van Delft naar Schiedam bij 61,3. Rij op de A7 tussen Drachten en Heerenveen, dan kom je ze tegen bij 155,3. De A12 Ede-Arnhem bij 111,8. De A27 Almere-Hilversum bij 107,6. En de laatste op de A28 Amersfoort-Zwolle bij 44,6. Het is 3 minuten over 5:30. Iris is hier en ze praat ons bij. Goedemiddag. KLM haalt vandaag nog 83 reizigers op in Oman. Ze zijn gestrand in het Midden-Oosten door de oorlog in Iran. Het toestel wordt in de loop van de nacht of morgenochtend verwacht op Schiphol. Ondertussen is in Iran een belangrijk gebouw gebombardeerd. Daar zou de opvolger worden benoemd van geestelijk leider Khamenei. Hij werd dit weekend gedood bij een militaire actie. Ook de autoriteit persoonsgegevens keurt de actie af van politieagenten die massaal in het dossier van de vermoorde Lisa van 17 hebben gekeken. Het is vooral pijnlijk voor haar familie, zegt een woordvoerder. De Trevi-fontein in Rome is een goudmijn en dan niet door het geld dat in de fontein wordt gegooid, voor een beetje geluk. Het komt door de entreeprijs van 2 euro die is ingesteld een maand geleden. Sindsdien is er al 435.000 euro opgehaald. Zo. Maar hoe doen ze dat dan? Gewoon in die straatje staat dan iets van een... Ja, je moet een poortje door, geloof ik. Oh, het is dat je 2 euro in de fontein moet gooien? Nee, dat niet. Nee. Ik ken iemand die is erin gevallen. Bij gevallen. Maar die heeft dagen in de gevangenis gezeten. Dan ben je lul. Ja, ben je echt een lul, ja. Oh. Het was gewoon onhandig. Hij wilde een foto nemen, weet je, iets van een selfie. Leunde te ver naar achter erin. En hij shit. Maar dan word je gewoon meegenomen. Ja. En dat moet je niet doen. Nee, dat moet je niet doen. De visdeurbel in Utrecht is ook weer een hit. Gisteren ging die weer aan voor het 6e jaar op rij. En ja, de meeste kijkers komen weer uit Amerika. Ja. Vorig jaar was hij daar ook wel heel populair. Omdat ze er in een talkshow aandacht aan hadden besteed. Maar wat zitten wij ons best te doen dan op de televisie, hè? Ja, met belichting, decors en tafels. Je bent gewoon dit uitzetten. Dit en de open haard, hè? En hoe eet je als CEO van een McDonald's je eigen nieuwe burger? Met volle overtuiging zou je verwachten, maar wanneer een Amerikaanse topman de gloednieuwe Big Arch burger proeft, wordt het een nogal ongemakkelijke taste test met een hoop geklaag. Het filmpje gaat daarom nu helemaal viral. I'm going to do a tasting right now, but I'm going to eat this for my lunch, just so you know. So, here we go. First, holy cow. God, that is a big burger. Oh, there's so much going on with this. I don't even know how to attack it. Got so much to it. All right, the moment of truth. Ja, vervolgens laat hij dus heel trots een klein afdrukje zien dat hij in de burger heeft achtergelaten nadat hij dus een hapje had genomen. En mensen reageren er massaal onder. Dit is echt de kleinste hap die ik ooit heb gezien. Die man eet duidelijk nooit McDonald's. Hij is bang omdat hij weet wat erin zit. En de CEO van de Burger King, die heeft dus gereageerd en ook een filmpje geüpload. En die laat zien hoe je nou wel een grote hap uit een hamburger maar neemt. Ter verdediging, bij de McDonald's krijg je de burger nooit zoals hij op het plaatje eruit ziet. Dat klopt. Het is altijd... Weet je, een karige versie die, ervan. Nederlandse CEO, weet je hoe die heet? Nou? Mevrouw Hamburger. Nee. Dat is geen grap. Nee, van de McDonald's? Nederlandse CEO van McDonald's heet mevrouw Hamburger. Ja. Nee, dat is een mythe. Dat nee, is waar. Nee. Is dat echt waar? Nee, ik zweer het. Baannaam. Dit is een baannaam. Ja, dat is een baannaam. Baannaam weer eens ja, dat is wel goud. Heb je zo'n naam, heb je de mooiste, heb je de mooiste baan van de wereld, ja, geweldig. Toch? Geweldig. We moeten de baannaam weer eens doen, jongen. Ja. Zet dat eens even op de to-do-list. Ja, gaan we doen. Ik weet niet wie die to-do-list heeft. Moeten we ook eens maken, to-do-list. Ja. Hier is Doug. Graag gedaan. 538. De 538 Middagshow. Met Ron D. zometeen naar Offenbach. Dit is Miles Away. Radio 538. It started in my soul with dandelion days. So take me to the clouds where we can fly away. And if it's time to go. took the best of my heart and left the rest in pieces. Digging through your old birthday letters, a crumpled 20 still in the box. I don't think that I could ever find a way to spend it, even if it's the last 20 that I've got. Oh, I'm still holding on to everything that's dead and gone. I don't wanna say goodbye. And left the rest in peace. This one means forever. Now you're in the stars, and 6 feet's never felt so far. Here I am alone between the heavens and the embers. Oh, it hurts so hard for a million different reasons. You took the best of my heart and left the rest in peace. Heb je dat filmpje gezien van die Braziliaanse inbreker die weg werd gejaagd door een klein keffertje? Ja, dat vond ik geniaal. Ja. We willen alle verhalen gaan verzamelen. Heb jij wel eens een inbreker op een bijzondere manier weggejaagd? Ik weet niet wat mijn eerste reactie zou zijn. Ja, dat weet je nooit, hè, hoe je gaat reageren. Ga ik herrie maken of zo? Huilen. Huilen? Ja. Is dat die inbreker? Hier heb ik geen zin in. Nee. Ja. Nee. Is dat Jank het Wijf? En ja, verschrikt dat je klagend binnenkomt lopen. Ja. Ah, goed dat je er bent. Goed dat je er bent. Dit is dat het licht moet gefixt worden. Handje moet opnieuw. Ja. Ja. Je ziet hoe hard hij gaat rennen. Ja, maar het lijkt me gewoon. Je weet niet hoe je reageert. Maar het zou zomaar kunnen dat je op hele opmerkelijke wijze. Dat je toch die inbreker weet te vragen. Ja, dat je gaat stampen of zo. Ik heb echt geen idee. Maar we willen het aan jou vragen. We willen alle verhalen verzamelen. Heb jij wel eens op een hele bijzondere manier een inbreker verjaagd? Ja. Kan van alles zijn. We kunnen het nu niet bedenken. Maar misschien heb je een keer een inbreker gehad in huis. En heb je toen iets gedaan om hem weg te jagen. Heel hard gaan zingen bijvoorbeeld boven. Gewoon dat je gewoon laat weten dat je stampen. Bent, of ja, met dingen gooien. Ik weet het niet. Ja, de muziek heel hard aan. Ja, als je echt ruzie hebt met iemand. Ja. Ik weet niet. Je kan van alles doen. Net alsof er heel veel mensen in huis zijn. Ja. Iets. Ja, ik heb geen idee. Maar heb jij wel eens een inbreker op een bijzondere manier verjaagd? Zou je ons willen bellen? Want we willen alle verhalen verzamelen van alle luisteraars. 0909-30538, dat is het telefoonnummer. Dat je gewoon kan zeggen, ja, toen deed ik iets en het werkte ook nog. De inbreker ging weg. Ik was helemaal verbaasd. Je kan natuurlijk ook even laten weten in de 538-app. Hè? Dus heb jij wel eens een inbreker op een bijzondere manier verjaagd? 0909-30538, dat kan je bellen. Of laat het even weten in de 538-app. Gaan wij alle verhalen verzamelen met jouw hulp. Dit is Rondé in de middagshow. Everyone's been talking. Get up and putting you down. Saying that you're crazy. That I shouldn't keep you around. But love of my life, I just really want you beside me.

Maar ineens gaat de deur van mijn slaapkamer gaat open om 5:30 ochtends. Wel een beetje aan het schemeren buiten. En ik denk, nou, is een huisgenootje, die komt thuis. Die komt even gezellig hoi zeggen. Dus ik zeg, hallo. En ik hoor, oh, sorry, slaap lekker verder. En mijn deur gaat weer dicht. En ik hoor de voordeur opengaan en weer dicht gaan. Die vent die stond in mijn kamer. Maar het stomme was, hij was al door het huis heen gelopen. Maar hij had de PlayStation laten staan, de DVD-speler, alles had hij laten staan. Het enige wat hij gejat heeft was een blok kaas. Oh, maar dat was eigenlijk gewoon een hele beleefde zwerver dus. Die gewoon... Ja, was gewoon de yoghurtzwerver of zo. Maar die wel van jouw schok en dacht, nu moet ik wegwezen. Ja. Die heb ik geen zin in. Gouden kaas mee. Ja, dat. Oh, dat schrik je wel even, hoor. Ja, dan schrik je wel. Schrik je wel, ja. Robert, dank je wel voor je belletje. Yes, thanks. Hoi. Dus dit was vriendelijk groeten en dan gaat hij weg. Ja. Henny. Wow, goedemiddag. Hoe heb jij wel eens een inbreker verjaagd? Ik heb een keer een inbreker, nou, het was nog net geen inbreker, maar hij was wel bij ons in de tuin in het donker. En ik herkende hem niet. En ik deed gewoon een grote hond na. Nou, hij de tuin uit. Hoe klonk dat, Henny? Die hond? Ja? Ja, ik weet niet of ik hem nou nog heel goed ken, hoor, maar iets van... Ja. Zou ik ook rennen, Henny? Ja, ik wel. Wie ze pakken en gaan. Goed gedaan, dankjewel. Ja. Hey, bro. Hoi. Arjan. Hey, goedemiddag. Hoe heb jij wel eens een inbreker verjaagd? Nou, niet ik zelf, maar mijn zwager. Dat blijft een leuk verhaal, vond ik altijd zelf. Die lag op bed. Die lag op een zwoele zomeravond lekker naakt in bed te slapen. Toen kwam er via een andere kamer, hoorden ze dat er dus ingebroken werd. En die zat dus op die andere kamer. Dus hij is er poedeltje naakt, is hij er achteraan gaan rennen. En bovenop die inbreker gedoken. Zo. En die is zo geschrokken, die was zo weg. Maar wat dapper van hem. Dus kleren uittrekken, erop springen. Ja, genoteerd. Werkt perfect, gewoon naakt erachteraan. Hoppakee. Geweldig. Arjan, dankjewel. Dankjewel. Jij ook. Jack. Hele goede middag. Hoe heb jij wel eens een inbreker verjaagd? Nou ja, ik kwam terug van de tramhalte en ik zag op de heenweg al gozer in het portiek staan. En toen ik terugkwam stond mijn deur, het voordeur een stukje open. En ja, vond ik raar, want ik had hem dicht gedaan. Ja. Dus ik gaf die beuk tegen die deur aan en had toen een steekwagentje achter mijn deur gezet. Dus ik heb nog een beuk gegeven, ik heb naar binnen gerend, zwaard gepakt. Ben ik naar de achterdeur gerend en ik heb een kat die altijd naar buiten wil. En die stond echt in die deuropening, dus ik heb hem echt met een seconde gemist. Alleen het grappige van het verhaal is, hij heeft zijn fiets in het portiek laten staan. Dus ja, die heb ik gepikt. Je hebt er nog wat aan overgehouden. Ja, dat was een mooie fiets ook. Maar je bent met het zwaard gaan gooien? Nee, ik heb zwaarden aan de muur hangen bij mij in de hal. En ik heb een zwaard van de muur afgepakt. En ik ben direct door mijn huiskamer naar de keuken, naar de achterkamer gerend met dat zwaard. Gelopen gillen. Ik ben aangenezen, dus er zijn aardige krachttermen gevallen. Maar ik kon hem niet meer vinden. Alleen ja, zijn fiets stond nog wel in het portiekje. En ik wist 100% zeker, die is niet van de buren. Dus ja, die is je ook nooit komen halen? Nee, en er zat ook nog een Nintendo Switch in. Dus ja, die zal wel eens. Je hebt al winst gemaakt. Ik heb dikke winst gemaakt. Ja. Check, dankjewel hè. Alsjeblieft, mooi dat je. Hoi. Boy! Hi, goeiedag. Hoe heb jij wel eens een inbreker verjaagd? Iemand wilde een fiets stelen uit onze voortuin. Het is een nieuwe fiets van mijn dochter. En mijn vrouw doet het keukenraam open. En die wil hem een pan met varkenslapjes in zijn gezicht gooien. Die was er net aan het bakken. Heeft het gewerkt? Ja, het heeft zeker gewerkt. Hij rende heel snel weg. Dus. Ja, wat goed. Varkenslapjes. Ja, dat wil je niet. Nee. Ja. Dankjewel, boy. Hoi. Hoi. Roberto. Hey, goeiedag met Roberto. Je bent de laatste, hoor. Heb jij wel eens een inbreker verjaagd? Ja, het is niet heel speciaal. Ik heb wel eens... ik had een voetbaltraining. Ik moest ook mijn zusje brengen. Die voetbalt bij hetzelfde complex. We waren thuis tosti's aan het maken. En ineens hoorden we een heel groot kabaal boven. Echt, en we hadden al snel door dat voetstappen waren. Dus ik zei tegen mijn zusje van, ga jij maar achter de bank zitten. Toen ben ik met twee koekenpannen heel hard tegen elkaar gaan slaan. En ik heb dingen door de keuken gegooid om heel veel herrie te maken. En toen is de inbreker gevlucht. En ik dacht eerst van, is het nou echt gebeurd? En toen heb ik later van buren gehoord dat er toch echt een inbreker was die op ons dak stond. Och, wat een goede actie. Met pannen slaan. Had je geen speklapjes? helaas niet. Goed man. Roberto, dankjewel hè. Alsjeblieft. Doei. You're beautiful, and that's for sure. You'll never, ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, and though my love is even after all these years, years, and it pains me so much to tell that you don't know me that way, yeah, yeah, yeah, and though my love is Vertado en I'm Like a Bird hier in de middagshow van 5-3.